Osman Bey Gazi. Onun cümle cihan tanıklı olacak. Devlet ki banisi Osman Bey Gazi. Onun cümle cihan tanır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Sayesinde dünya mamur olacak.